Angela, bolingo pasi mingi. Angela, bolingo ekomie. tjela e motema ya ya pepeo na ina leli mbona mama na ina leli chokita tuwe yebisa jela soki omonie tana za kolela e yebisa jela soki omonie pepe ya za kolela e yeba na zali mwana moto asala na bote omawa e ajela e bolingo pasi minge ajela e Panza biso sango, tumilana makila Yebana azali mwana moto, kusala na kwete omawaye Achela e, bolingo pasi minye Achela e, bolingo ekomi etumbu Tidela mae malo bata na kasena Uta okene na komba malero oh. Libala e kufa e zonga e, tosito mesana Oyebi bapanza biso sango, tosala na kisiye Oyebi bapanza biso sango, tumela na makila Yeba na zali mwana moto, tosala na kwete omawaye Achela e, bolingo pasi minye Achela e, bolingo pasi minye